شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله تقوا رو برای من معنا کن. یه وقت حمام از امیر المؤمنین میخواد سفلی المتقین اون خطبه رو حضرت بیان میفرماید، یه وقت نشون میده طرف در سطحیست، امام صادق علیه السلام میخواد با یک تمثیل براش مشخص کنه. فرمود بیابان پر از خار با پیراهن عربی را رفته ای؟ این پیراهن بلند عربی بیابان پر از خار، چگونه باید دامنتو جمع کنی نگه داری، پا برچین بری که این دامنت به این خارها گیر نکنه. زمانی با تقوا هستی که در دنیا این گونه دامن خودتو جمع کنی و محتاطانه پیش بری. لذا کسانی که در فردای قیامت بخوان از نار جدا بشن وارد نور بشن، کسانی هستن که و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور رو توجه داشته باشن. آقا پول چقدرها رو گول زده؟ مقام چقدرها رو گول زده؟ زرق و برق زندگی چند روزه دنیا چقدرها رو گول زده؟ توجه به معنویت اونچنان در اثر تعلقات مادی مرده که گاهی وقتها تعجب میکنم. من میبینم مثلا دیروز امروز همین روزای اینجوری تلفن میکنن اظهار محبت میخوان بکنن، ولی وقتی تلفن میکنه میگه اسعد الله ایامکم سال نو شما مبارک، این توجه نداره تو دهه محرمه، کائنات عزاداره، اسعد الله ایامکم عید کیه؟ سال نو مبارک، مبارک برای چی؟ یعنی ببینید دیبین ممکنه یه جمله ساده ای باشد، همین جمله ساده رو میخوام عرض بکنم. توجه وقتی وارد عالم دیگر بشه، مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی در این کتاب المراقبات بخوانید، میگه بعضی بچه های خردسال در فامیل ما بودن اصلا توجه به حلول ماه محرم نداشتن، ولی میدیدیم حالت بکا پیدا میکنن و تمایل به خوردن غذاهای خوشمزه نشون نمیدن و میگفتن به ما نان خوش بدید، که با این کشور در یه سنی گاهی فطرت بر اساس تربیت معنوی و بر اساس مشاهده اوضاع معنا توجه به عالم معنا که پیدا می کند یه جور زندگی می کنه. وقتی تمام حواس تو عالم ملکه، تمام توجه تو عالم فریب و نیرنگ چند روزه دنیویه، خب این اختزاش میشه اختزای ناری. لذا می فرماید و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. آیه بعدی لتب لون نفی اموالکم و انفسکم و لتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا و ان تصبروا و تتقوا ذلک من عزم الامور. عنایت بکنید. آیه قبل چی فرمود؟ اونهایی که از نار جدا شدن وارد بهشت شدن رستگارن. دنیا متاع غرور است، خیلی ها رو میفریبه، اما آیه بعدش داره توجه میده شما را میازماییم، در امتحان آزمایش قرار میدیم، فی اموالکم و انفسکم نسبت به مالتون و جانتون، اونجایی که لازم مال بدید، اونجایی که لازم جان بدید، و حتی از کسانی که کتاب بهشون داده شده اهل دینن، اهل باور کتابن، اهل اعتقاداتن، شرک میبرزن. یعنی تصور میکنه اگه بخواد این مالشو بده مشکلات مالی پیدا میکنه، این مال را از خدا مؤثرتر میداند، اگر اونجا که لازم بشه در راه خدا خودش را عرضه بدارد برای حفظ جان خودش به ابزاری متوسل میشود که حالت شرک پیدا میکنه. میگه اینجا کسانی رستگارن ان تصبروا و تتقوا، صبر کنن و تقوا پیشه کنن. یعنی اگر کسی بخواد از اون ناری که در امام اوست به فرموده امام حسین جدا شود وارد نور شود، صبر و تقوا میخواهد. خب در کربلا چه چیزی باعث گریز مردم شد که امام حسین رو تنها بگذارن؟ یک، دنیا دوستی. امام حسین صبح عاشورا یه خطبه خوندن، عصر عاشورا هم یه خطبه خوندن. هم در خطبه صبح عاشورا قبلا براتون بحث کردم، فقط دارم اشاره میکنم، هم در خطبه عصر عاشورا در هر دو فرمودن قرتکم الحیات الدنیا و ملعت بطونکم من الحرام، دو نکته رو اشاره کردن. یک، قررت کمال حیات و دنیا، زندگی دنیاوی گولت خون زده که دارید با من امام حسین در میفتید. دوم، شکماتون از حرام پر شده است. کسی که شکمش از حرام پر میکنه، کسی که فریب دنیا رو خورده، زرق و برق دنیا به عناوین مختلف چشم گوشش رو انقدر گرفته که حاضر نیست از تعلقات مادی بگذره، این مثل درختی رو که تو باغچه دارن میارن بالا، چگونه میاد بالا؟ این درخت یه شاخه خشکیده است، اینو باید بسوزونن. این به درد تو گلدون گذاشتن نمیخوره. کی به جای قناری الاغ آورده تو قفس براش آواز بخونه؟ کی یه شاخه خشکیده خاردار زشت خشن رو تو گلدون گذاشته و جلو افراد بگذاره؟ اگرم بذارن میگن اینا مثل غیر طبیعی هن. چه کسانی فتخلی فی عبادی میشون؟ عالم نور است، عالم ارزش هاست، عالم والایی هاست. لذا به همین دلیلم بعضی ها تا صبح عاشورا با امام حسین هستن، اما صبح عاشورا جدا میشن. اونا نمیتونن تو این جمع بیان، چون اونا دارن میرن تو گلدون عصاره هستی که خداوند میخواد به رخ کائنات بکشه. اینان که امام حسین صبح عاشورا بعد از تسبیح فرمود لا اصحاب که اصحابی، هیچ اصحابی مثل این اصحاب من نیستن. اینا شاخصها و مشخصهای عالم وجود هستن. پس در این دعایه اشاره میکنه اونهایی که از نار جدا شدن وارد نور میشوند و بدانید پیش روی ما نار است و نور، به هر نسبتی ناری باشیم به همون نسبت از نور جداییم.